कहा जीव ईश्वर अभेद कथन कर दिया, जिस ज्ञान के द्वारा वह ज्ञानी भगवान का प्रिय हो जाता है, वह ज्ञान ये सम्यक ज्ञान है, ये मेरा मत है, मेरा अभिप्राय है, ऐसे भगवान ने कह दिया। तद्यत् तद्ज्ञानम् मद मम, अब उस पर शास्त्र अर्थ आरंभ होता है। पूर्व पक्षी ननो सर्व क्षेत्रेषु एक एव ईश्वरो नान्य तद व्यतिरिक्त भोक्ता विदिते चेत् तथा ईश्वर से संसारित्वं प्राप्तं ईश्वर व्यतिरेकेण वा संसारिणो अन्यस्य भावात् संसार भाव प्रसंग तच्च उभयम् अनिष्ठम्। सकल क्षेत्रों में, सकल शरीरों में, कहने का मतलब सकल शरीरों में एक ही ईश्वर यदि आप मानते हो, उससे बिन कोई दूसरा जीव नाम का चीज नहीं है, नान्यः कश्चित् तद व्यतिरिक्त भोक्ता, उससे बिन कोई भोक्ता नाम का चीज कोई दूसरा यदि आप नहीं मानते हो तो न विदिते चेत, फिर तो ईश्वर के अंदर संसार तो आ जाएगा। ये जो शरीर में रहता है वो संसार ही है, और शरीर में आपने कहा ईश्वर ही है, दूसरा है नहीं। यदि ईश्वर ही है तो ईश्वरी भोक्ता हो गया, ईश्वरी कर्ता हो गया, ईश्वरी संसारी हो गया, फिर ईश्वर में संसारित्व आ जाएगा, पहला आपत्ति। दूसरी, अथवा ईश्वर व्यतिरिक संसारिण अन्य से भाव, ईश्वर से भिन्न कोई संसारी दूसरा का ना होने से फिर संसार किस लिए है? है? संसार अभाव प्रसंग से संसारी नहीं बोलना पड़ेगा। या तो आप ईश्वर में संसारित्व मान लो, ईश्वर संसारी हो गया है, महासंसारी, हा इतने सारे शरीर में अकेला मौज कर रहा, महासंसारी है ना, महाभोगी, ऐसे मानो। या ये मानना पड़ेगा भाई ईश्वर को संसार की जरूरत है ही नहीं, ईश्वर भोक्ता नहीं है, और ईश्वर से भिन्न कोई भोक्ता यदि नहीं है फिर संसार किस लिए मानने की जरूरत है, फिर संसारी नहीं है बोलना पड़ेगा। जब ईश्वर से भिन्न कोई संसारी नहीं है और ईश्वर को संसार भोगना है नहीं, उसे कर्म है नहीं, पुण्य पाप जिसे उसे भोगना पड़ेगा, उसके लिए संसार की जरूरत पड़े, ईश्वर को संसार की जरूरत नहीं है और ईश्वर से भिन्न कोई संसारी नहीं है, फिर संसार को मानने की जरूरत क्या, संसारी नहीं है कहो। ईश्वर व्यतिरेकेण संसार में अन्य से अभावात संसारी कोई दूसरा है नहीं, अतएव संसार अभाव प्रसंग, संसार का अभाव की प्रसक्ति हो जाएगी। तच्छ उभयम् अनिष्ठाम्, यह दोनों ही बातें उचित नहीं है। ईश्वर को संसारी कह देना भी ठीक नहीं और संसार ही नहीं है कह देना भी ठीक नहीं, क्यों? संसार सबको अनुभव हो रहा है, हम संसार कैसे निषेध कर दें? जिस संसार का हम लोग सभी लोग अनुभव कर रहे हैं उस संसार का निषेध कैसे किया जाएगा? यही अज्ञानियों का कहना है, हे जगत जो दिख रहा है क्या है? सर्वम ब्रह्म, इसलिए बोल देते हैं लोग। अरे जगत जो दिख रहा है नहीं, वास्तव में संसार है नहीं, नत्तम नाम न वही जगत, जगत ही नहीं। लेकिन शुरू में हम मान करके पूर्व पक्ष का कहना है संसार तो सबको दिखता है, इसे संसार नहीं है नहीं कह सकते आप, और ईश्वर को संसार की जरूरत नहीं, उसे कोई कर्म नहीं है, पुण्य पाप आदि, अतएव संसार जिसके लिए दिख रहा है उसको संसारी के मानना ही पड़ेगा अलग ईश्वर से। अनेक हेतु दे रहा है, बंध मोक्ष तद्धेतु शास्त्रार्थ की प्रसंगा प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधाच्च, दो हेतु, एक तो बंध और मोक्ष की व्यवस्था कथन करने वाले शास्त्र व्यर्थ हो जाएंगे और उनके साधन ही भूता होंगे, तद हेतु उसे कथन के मोक्ष के साधन और बंधन के संसार के जो साधन होता जो शास्त्र है वो भी व्यर्थ हो जाएगा। श्रुति क्या कहती है? योर अन्य पिप्लम स्वाद्वत्ति अनष्टन्यो अभी चाकशीति द्वास पुरना सविजा सगाया में आया, ये फिर क्यों कर रही है श्रुति? दो चिड़िया है, दो कहां रह गया? आप तो कहते सकल शर्म एक ही मई हूं, है ना, क्षेत्र माम विद्य एक वचन प्रयोग कर दिया, सर्व क्षेत्रेश भारत सकल खेतियों में मैं अकेला ही हूं, यदि आप ईश्वर कह रहा है फिर द्वास पूर्ण अश्रुति विरुद्ध हुआ, श्रुति कहती है शरीर के अंदर दो चिड़िया है, आप करे एक ही चिड़िया है, वो ईश्वरी है, ब्रह्म ही है, कोई दूसरा नहीं। श्रुति पर तो बोल रहे हैं, और श्रुति इसी आधार पर दो चिड़िया मान करके ही बंद मोक्ष व्यवस्था बता रही है, इनके साधनों का वर्णन कर रही है, और सारा शास्त्र अर्थ हो जाएगा। दूसरा प्रत्यक्षादि प्रत्यक्ष अनुमान शब्द प्रमाण सब प्रमाण के साथ विरोध होता, प्रत्यक्ष प्रमाण में द्वैत सिद्ध है, जीवेश्वर भेद सिद्ध है, और आप जीवेश्वर एक बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध। पूरा वेदांत पढ़ने के बाद ये पूछे तुम ब्रह्म हो, नहीं नहीं मैं देवदत्त हूं, नामक स्वामी स्वयं सो, नहीं नाम अपना बताएगा, हाँ मैं ब्रह्म हूं, ऐसा नहीं बोलेगा कोई, नहीं बल्कि उल्टा लिखेगा मैं वेदांत शास्त्री हूं, वेदांत आचार्य हूं, उल्टा और एक विशेषण जोड़ दिया, वेदांत पढ़ के विशेषण मिटना चाहिए और विशेषण जोड़ दिया, मैं वेदांत मारतंड अमोघ टाइटल पे टाइटल जोड़ दे रहे हैं, और उसका अभिमान नहीं हो, हर दुनिया आप पर दे रहे हो और आप उसका अभिमान ना करें तो कोई बात अलग है, मिथ्या है आपके लिए मिथ्या है, चाहे लोग सहस्र नाम बोले चाहे सहस्र विशेषण दे, क्या फर्क पड़ने वाला है आपको, ऐसे हो तब तो कोई बात नहीं, नहीं वर आप तो ऐसे है नहीं ना, समस्या तो ये होती एक विशेषण नहीं बोला तो नाराज हो जाएंगे। हमने देखा एक जगह मंच पे मंच समस्त संतों को हमने मारण कह दिया तो बहुत बुरा लगा लोगों को, समस्त संत कह दिया अरे बोला अनंत भूषित महामंडलेश्वर बोलना चाहिए कुछ ना कुछ शब्द, तो कुछ नहीं कहा इसने, हम नाराज हो गए। आज लोग विशेषण के भूखे हैं ना, होने से पहले लिख देते हैं आचार्य शास्त्री सब, एक तो महामंडेश्वर अपने को लिखता था, महात्मा था अपने आप को पहले से ही महामंडेश्वर लिख देता था, अपने एक कमरा भी नहीं उसकी, कुटिया भी नहीं, झोंपड़ी भी नहीं, कुछ भी नहीं, और अपने आप को महामंडेश्वर लिखता था, और बाद में उसके स्वप्न भी साकार हो गया, महामंडेश्वर भी हो गया वो बहुत बाद में, लेकिन ऐसे लोग सफल नहीं हो पाते, फिर जहां हुआ वहां भी विवाद हो गया, उन संस्थाओं ने निकाल दिया बाहर, अब दूसरा आश्रम में कमरा लगे चुप चाप मामले से बोर्ड टंगा हुआ, क्या दिमाग, सर्वदर्शन आचार्य वेदांत आचार्य वो आचार्य, बड़ा आश्चर्य होता है। प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधात्, यहां तो प्रत्यक्ष है, सब कहते हैं मैं दास हूं, वो भगवान ईश्वर अलग है मेरे से, वो स्वामी है ना, मैं उपासक हूं वो मेरा उपास्य है, यह भेद स्पष्ट है प्रत्यक्ष प्रमाण। बाप बेटे में भेद है, बाप पूज्य पिता पूज्य है, पुत्र उनका पूजक है, पूज्य पूजक भाव गुरु शिष्य में स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि नहीं, प्रेम हो तो भी प्रेम ना हो तो भी भेद तो प्रतीत है या नहीं। तीसरे कहते हैं कि भाई तो प्रत्यक्ष आदि अनुमान प्रमाण भी है, अनुमान प्रमाण में स्वयं वर्णन कर देगी आगे, प्रत्यक्ष दावत सुख दुख तद हेतु लक्षण संसार उपलब्ध है, प्रत्यक्ष स्पष्ट कर रहे हैं प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियों के द्वारा सुख दुख और उनके साधन रूपी यह संसार अनुभव में आ रहा है, कैसे आप संसार का निषेध या संसारी का निषेध कर सकते हो, आप न संसार का खंडन कर सकते हैं न संसार वाला संसारी का भी खंडन नहीं कर सकते, दोनों मानना ही पड़ेगा, ईश्वर से भिन्न, ईश्वर से भिन्न संसार भी है, उसका संसार रोज सुख दुख और जो साधन पूते संसार को भोगने वाला संसारी भी ईश्वर से अलग मानना पड़ेगा। अनुमान प्रमाण क्या है, जगत वैचित्र उपलब्धेश्च, यदि एक ही जीव होता ना, आपने जैसे कहा ना सकल क्षेत्रेषु मैं एक हूं, और एक साथ सबको जगना चाहिए, एक साथ सबको सोना चाहिए, एक साथ सबको बैठना चाहिए, एक साथ सबको चलना चाहिए, चल रहे हैं तो सब चल रहे हैं, बैठे हैं तो सब बैठे हैं, ऐसे तो होता नहीं संसार में, आप बैठे हैं ना, आप हजार कीटाणु घूम रहे हैं, उनकी ट्रैक बनी हुई है, रेलवे ने लगा हुआ है, चल रहे कर रहे हैं वो अपना, उनके अपने रूट बने हुए हैं, कौन कहाँ जाएगा कैसे कैसे जाएगा, योग शास्त्र से नाड़ियों का वर्णन करते हैं, प्रमुख 36 नाड़ियां, फिर से घटा, फिर 16, फिर 8, फिर 3, और कहां से शुरू होता है नाड़ी, कहां जाता है समापन, उसके सब वर्णन है योग पुस्तक में, देख लेना, उपनिषद के आधार पर लिखा हुआ है। तो वो रूट बने हुए हैं, उस रूट में वो शक्तियां संचलन होती है, प्राण संचलन होता है, कीटाणु उसके अंदर घूम रहे हैं, ये शरीर को बनाए रखने लगे, 6 अरब कीटाणु उसके आप अभिमान करके बैठे, मैं वो भी अपने अपने अभिमान में काम कर रहे हैं, जी रहे मर रहे सब हो रहा, उनका भी अपना चल रहा है, और आपके उस अभिमान से कोई विरोध नहीं है, अविरोध है। जहां कुछ कीटाणुओं की संख्या बढ़ जाती है और विरोध हो जाती है, तो तुरंत उसको इंजेक्शन या दवाई मार डालेंगे, कहां से बढ़ गए तुम लोग यहां अंदर, उग्रवादी आतंकवादी अलगाववादी, खत्म करो इनको, शरीर को नाश कर रहे ना, जो देश को नाश करते हैं वो लोग, शरीर के नाश इनको आप नाश कर देते हो। ये सारी चीजें जैसा यहां हम देख रहे हैं कि शरीर के अंदर वैसा ही मानना पड़ेगा, इस ईश्वर से भिन्न, जैसे आपसे भिन्न, इसके अंदर ही बहुत सारे घूम रहे हैं, इसलिए शरीर में भी ईश्वर, आपने कहा शरीर में ईश्वर मान भी ले तो ईश्वर से अलग कुछ और भी मानने पड़ेंगे, एक संसारी को मानना पड़ेगा, क्यों, जगत में वैचित्रता की उपलब्धि हो रही है, कोई दुबला है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, उठना बैठना घूमना फिरना सुख दुख मोह वगैरह सब में भेद है, विचित्रता है, विलक्षणता है, इसी उपलब्धि से सिद्ध होता है संसारी अनेक है, ईश्वर एक नहीं है, संसारी नहीं है, उसे भिन्न संसारी अनेक मानना पड़ेगा। धर्म अधर्म निमित्त संसार अनुमियत है, और धर्म अधर्म निमित्त संसार का अनुमान करते हैं, धर्म विमताम विचित्र हेतु काम विचित्र कार्यत्वात् प्रासादादिवत् अनुमान नीचे दे रहा, देखिए आनगिरी अंतिम पंक्ति, विवादास्पद जगत है ऐसा है विचित्र हेतु कम, किसी से विचित्र कारण से हुआ है, क्यों, विचित्र कार्यत्वात् अत्यंत विलक्षणकारी होने से, मकान के समान, इस मकान में क्या है, अत्यंत विलक्षण पदार्थ इस्तेमाल किया ना, लकड़ी भी है, लोहा भी है, हाँ, बिजली के तार है, बल्ब वगैरह क्या क्या फिटिंग हो रहा, अलग अलग चीजें, जैसे मकान विभिन्न विलक्षण पदार्थों से मिला जुला कर बनाया गया है, उसी प्रकार से जगत में भी विलक्षण पदार्थों से तो बनाओ मानना पड़ेगा, नहीं तो वैचित्र तो कैसे हो सकती है। सर्वम एतद् अनुपन्नम आत्मेश्वरैकत्वे, अरे जो कुछ मैंने कहा है ये सारी बातें अनुपन्न हो जाएगी यदि जीव और ब्रह्म को एक मान लोगे तो। न ज्ञान अज्ञान और अन्यत्व अनुपत्ति है, ज्ञान अज्ञान और अन्यत्व उपपत्ति है, और दूसरा इसलिए भी आपका सिद्धांत उत्पन्न नहीं हो सकता, क्यों, ज्ञान और अज्ञान दोनों अन्य है, ज्ञान अज्ञान और अन्यत्व, ज्ञान और अज्ञान दोनों भिन्न भिन्न होने के कारण से आपका जो जीवेश्वरिकत्व है न उपपत्ते है, वो उत्पन्न नहीं हो सकता है। आपको कैसे पता चला ज्ञान और अज्ञान दोनों भिन्न भिन्न वस्तु है, कहते आपके उपनिषदों में लिखा हुआ है, कहा दूर में ते विपरीत विशुची अविद्या याच विद्येति ज्ञाता, कठोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली, दूसरा प्रथम अध्याय दूसरी वल्ली, चौथा मंत्र 1, 2, 4, दूर में थे ये बहुत दूर है, विपरीत है, और एकदम एक दूसरे के विपरीत है, कर दिया। ज्ञान और अज्ञान कैसा है, अत्यंत दूर है और विपरीत दिशा वाले, विशुचि अविद्या याच विद्या ज्ञाता, और ये दोनों विभिन्न गति वाले हैं, विभिन्न फल वाले, ज्ञान का फल और अज्ञान फल बिल्कुल विलक्षण, ज्ञान का फल मोक्ष, अज्ञान का फल बंधन है, एक का नाम विद्या है, दूसरे का नाम अविद्या है, अविद्या याज विद्या इति ज्ञाता, तथा त्योर विद्या विद्या विषयो फल भेदोपि विरुद्ध निर्दिष्टा, इतना ही नहीं, उन दोनों के विद्या और अविद्या रूपी विषयों का फल भेद भी कथन किया हुआ है, अत्यंत वृद्ध रूपेण, फल भेदोपि वृद्धो निर्दिष्ट, फल भेद भी कथन हुआ और फल भेद भी कैसे हैं, अत्यंत परस्पर वृद्ध बताया गया, श्रेयश्च प्रेयश्च इति कठोपनिषद एक दो दो में श्रेय और प्रेय नाम से ज्ञान का फल विद्या का फल श्रेय है और अविद्या का फल प्रेय है, जो कि अत्यंत प्रसिद्ध विरुद्ध विद्या विशेष श्रेय प्रेयस्तो विद्या कार्य मिति, विद्या का विशेष श्रेय है और प्रेय जो है अविद्या का कार्य है। तथा च व्यास व्यास महाभारत के शांति पर्व बारवा पर्व 241वां अध्याय छठे श्लोक में 241:6 241:6 में कह रहे हैं कि देखो द्वावयोवथ पंथानौ, ये दो अलग अलग मार्ग वाले हैं इत्यादि कहते हुए इमौ दो एव पंथानौ इत्यादि च, वहीं आगे जाकर कहा यही दो ही मार्ग हैं। यह च और यह गीता शास्त्र में भी द्वे निष्ठे उक्ते, दो निष्ठाओं के बारे में पहले बोल चुके हैं, अविद्या च सहकारेण विद्या हातव्या इति श्रुति स्मृति न्यायेभ्यो अवगम्यते। इतना ही नहीं, अविद्या माने कार्य सहित अविद्या को विद्या के द्वारा नष्ट करना चाहिए, ऐसा श्रुति स्मृति न्याय के द्वारा भी कहा गया है। कहते कौन सी श्रुति कह रही है बात, कौन सा स्मृति, कौन से न्याय जो कहती है ज्ञान और अज्ञान विरुद्ध होने के नाते ज्ञान के द्वारा अज्ञान को नष्ट करना चाहिए, ऐसा कहां लिखा है। श्रुतिस्तावत श्रुतियां कहती है साफ साफ, सबसे पहले केनोपनिषद यह चेद वेदी तद सत्यमस्ति न चेद आवेदी महती विनष्टि, नहीं यह चेद वेदित अत सत्यमस्ति, आपने यहां देखा अनुभव कर लिया अवेदित मैंने जान लिया ज्ञान से तात्पर्य, यदि यहां आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया आपका जीवन सफल और सार्थक होगा तो सत्यमस्ति, नचेदिया वेदित यदि आप यहां अज्ञान को प्राप्त नहीं किया मैंने अज्ञानवान बने रह गए तो महती विनष्टि ही महान विनाश को प्राप्त होगा। केन उपनिषद दूसरे खंड पांचवा मंत्र में तम एव विद्वान अमृत ये भवती तैत्री आरण्यक तीसरे अध्याय बारवा मंत्र है, नृसिंह पूर्व तापरी प्रश्न में भी आया हुआ है तम एवं विद्वान, उस ब्रह्म को ऐसे जान करके यह इस शरीर में रहते हुए ही अमृत भवती, यह अमृत हो जाता है। देखो ज्ञान का फल, ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो तो अमर हो गया। नान्य पंत विदेनाया श्वेताश्वदार उपनिषद तीसरा अध्याय आठवा मंत्र, इस मार्ग के अलावा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है, ज्ञान मार्ग के अलावा दूसरा मार्ग ही नहीं है उस मोक्ष के लिए। मोक्ष आया अन्य पंथा अन्य मार्ग नास्ति न विद्यते। तैत्तिरीय प्रश्न कहते आनंदम ब्रह्मण विद्वान न विवेद कुदश्चना, वह विद्वान ब्रह्म को जान करके ब्रह्मणो विद्वान ब्रह्म को जानता हुआ वह विद्वान न विवेद दर्शन किसी भी उभय को प्राप्त नहीं करता। तैत्तिरीय उपनिषद दोनों इस प्रकार से विद्वान के बारे में इतनी सारी बातें कह दी गई। अविदुषस्तु अविद्वान के बारे में क्या कहते हैं, अत तस्य भयं भवती। तैत्तिरीय उपनिषद दोनों जो आनंद भी ब्रह्म को नहीं जाना वो भय को प्राप्त करता है। अविद्या मंत्रे वर्तमान कठोपनिषद एक दो पांच में अज्ञानी का वर्णन करते हुए कहा वो कैसा है, अविद्या मंत्रे वर्तमान जंद्रम्यमाना जंघन्य इत्यादि अनेक शब्दावली प्रयोग कर दिया। और ये हो गया कठोपनिषद एक दो पांच, फिर विद्वान का विषय बता रहे ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवति मुंडकोपनिषद तीन दो नौ, ये ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। अन्योसु अन्योहम अस्मीति न सवेदा यथा पुषर एवं सदेवानाम, ये अज्ञानी का विषय बृहदारण्यकोपनिषद 1:4:10 में, जो ये मानता है वह ब्रह्म अलग है और मैं अलग हूं, वह देवता उपास्य अलग है मैं उपासक अलग हूं, अन्योसौ अन्योहम अस्मि, ऐसे जो जानता है वह न सवेदा वास्तव में पारमार्थिक रहस्य को ज्ञान को नहीं जानता। उसी प्रकार है वह जिस प्रकार से पशु हुआ करते हैं मनुष्य का, उसी प्रकार वह व्यक्ति देवताओं का पशु है, देवानाम पशु, देवानाम प्रिय, इसे गाली हो गया देवानाम प्रिय, देवताओं का पशु है, मनुष्यों का पशु है, वैसे वो मनुष्य भी देवताओं का पशु बन जाता है जो व्यक्ति भेद बुद्धि पूर्वक उपासना आदि करता है। और आत्मज्ञान के विषय में वही प्रधान में क्या बोल रहे हैं, आत्मविद्या सहिदम सर्वम भवदी, ये 4:10, उसी 4:10 में आगे पीछे है, जो आत्मविद है वह इदम सर्वम भवद, सब कुछ को व्याप्त कर जाता है अपने अधिष्ठान स्वरूपेण उपस्थित होकर के संपूर्ण जगत कल्पित जगत के साथ वह व्याप्ति को प्राप्त के समान व्याप्ति को प्राप्त कर जाता है। यदाचरम वेष्टयंती इत्यादि इत्यादि हजारों श्रुतियां हैं, समझो श्वेता शत प्रतिशत का ये 6:20, जिस जब कोई व्यक्ति यह जिस चमड़े को लपेटते हैं उस प्रकार से इस आकाश को लपेटने की हिम्मत जो रखता है वो उस ब्रह्म को आंखों से देख सकता है, ऐसे अज्ञानी के बारे में कह दिया। ऐसे चमड़ा को लपेट कर रख दे, कपड़ा को लपेट कर रख देते हो, वैसे यदि आपके अंदर हिम्मत है आकाश को लपेट कर रखने का तो समझ लेना आप ब्रह्म को भी आपके हाथ में मुट्ठी में ले सकते हो। कहने का मतलब ऐसा हो नहीं सकता, न कोई आकाश को लपेट सकता है, इसलिए कोई इंद्रियों की तरफ ब्रह्म को जान नहीं सकता, क्योंकि स्वरूप है, इंद्रियों का विषय नहीं है। इस तरह श्रुतियों के बता करके अगर स्मृतयश्च, और स्मृतियां भी सुनिए, पहले यही कहा जा रहा है गीता का स्मृति, गीता जी की वर्णन करने जा रहे हैं। गीता में कहा गया 5वें अध्याय में, गीता का 5वें अध्याय में कहा गया, अज्ञान आवृत ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतव, अज्ञान के द्वारा आवृत ज्ञान, उसी अज्ञान के द्वारा ये सब जीव मोह को प्राप्त हुए हैं। 5वां अध्याय 25वां श्लोक, ये 15वां 5:15 होगी, और वही 5:19 का दे रहे, यही यही वतैर जिता सर्गो येषां साम्येषितं मनः, इस शरीर में रहते हुए ही उन ज्ञानियों के द्वारे संसार को जीत लिया गया है जिन ज्ञानियों का मन साम्य रूप ब्रह्म में स्थित है। समं पश्यन्नि सर्वत्र, इस 13वें अध्याय आप पढ़ रहे हो, इसी में आगे 29वें श्लोक में आने वाला है, समं पश्यन्नि सर्वत्र इत्यादि। और युक्ति क्या देंगे, महाभारत में युक्ति दिया गया है, सर्पान्कुशाग्राणि तथोदपानम् ज्ञात्वा मनुष्याः परिवर्जयन्ति अज्ञानतस्तत्र पतन्ति केचित् ज्ञाने फलं पश्येथा विशिष्टम्। सर्पान्कुशाग्राणि तथोदपानम् ज्ञात्वा मनुष्याः परिवर्जयन्ति, जैसे मनुष्यों का सामान्य स्वभाव क्या है, आपने देखा ओ ये जो है सांप है, पीछे हटते कि नहीं हटते हैं आप, पीछे हट जाते, आपने कुशाग्र है उससे दूर हो जाते हैं, यह कुआं है तो थोड़ी जगह जान के गिरोगे, जान लिया कुआं है कूदोगे क्या उसमें, नहीं। सर्पान कुशाग्राणी तथो दपानम ज्ञात्वा यथा मनुष्य परिवर्जयन्ति, उसे जानकर जिस तरह मनुष्य उससे अलग होकर के दूर से निकल जाते हैं उसी प्रकार से अज्ञान तस्तत्र पतन्ति केचित्, लेकिन अज्ञानियों से क्या होता है, कोई कोई मूर्ख होता है तो सांप को समझता है तो खिलौना ही पकड़ लो मरेगा ना, कुशाग्र है और वहां वो काटेगा वो, और कुआं है जान के कूदे तो मरेगा वहां, अज्ञान ही तत्र पतन्ति केचित्, ज्ञाने फलं पश्य यथा विशिष्ट। कुछ लोग क्या है, ज्ञान में ही फल को देखते हुए जिस प्रकार से विशिष्ट पुरुष उन सर्पों को कुशाग्रों को जल सर्प से बच के निकलता है, उसी प्रकार से अज्ञान में संसार से बच के निकल करके ज्ञान में ही फल को अनुभव करते हैं अन्यत्र नहीं। यह भी ज्ञान और अज्ञान के विषय को अलग करके स्पष्ट करता है, अज्ञान वाला गिरता है और ज्ञान वाला फल प्राप्त करता है, ऐसे बता दिए स्पष्ट। ज्ञान और अज्ञान विषय भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहा है ना, इसलिए भी आपको द्वैत मानना चाहिए, जिसे पूर्व पक्ष कह रहा है, ये सारी बातें पूर्व पक्ष चल रहा है। सिद्धांति इस पन्ने के अंत में आएगा, वहां तक पूर्व पक्ष समझना है सब। और क्या कह रहे हैं, तथा च देहाश आत्मबुद्धि अविद्वान राग द्वेश आदि प्रयुक्त धर्माधर्मान कृत जायते मृत चवि अवगम्य थे। देहादि व्यतिरिक्त आत्मदर्शिनो राग द्वेश प्रहाण अपेक्ष धर्माधर्म प्रवृत्ति उपशमात मुच्यंती न कनिचित प्रत्याख्यातम शक्यम न्यायतः। और युक्ति से भी कोई इस बात खंडन नहीं कर सकता जो मैं कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं, देहादियों में आत्मबुद्धि अविद्वान राग द्वेषादि प्रयुक्त, देहादियों में आत्मबुद्धि रखने वाला जो अविद्वान है वह राग द्वेष से प्रयुक्त होकर के धर्माधर्म का अनुष्ठान करने वाला होता है, जन्मता है और मरता है। इति अवगम्यते, ये सभी के अनुभव सिद्ध बात है। सभी मान रहे ना, मैं शरीर ही आत्मा मान बैठे हैं सभी। और इसको लेकर के राग द्वेष से युक्त है, धर्माधर्म आदि का अनुष्ठान करने में लगे हुए हैं, जन्म दे मर दे, ये सभी के अनुभव सिद्ध बात है। और लोग क्या मानते हैं, देहाद्रिक्त आत्मा को जानने वाला देहादि व्यतिरिक्त आत्मदर्शिनो राग द्वेष प्रहाण, राग द्वेष आदि उसका नष्ट हो चुका है, निकल चुका, अतएव अपेक्षा धर्माधर्म प्रवृत्ति उपशमात धर्म और अधर्म प्रवृत्ति नहीं होती है, मुच्यन्ते वे जन्मते मरते नहीं है, मुक्त होते हैं। इति ऐसा अवगम्यते न केनचित प्रत्याख्यातुं शक्यं नैत, ऐसे जो सर्वानुभव सिद्ध बातें हैं इन बातों को आप किसी युक्ति से किसी प्रकार से किसी के भी द्वारा खंडन करना संभव नहीं है। ऐसा पूर्व पक्ष ने अपनी बात खड़ा कर दिया, द्वैतवाद स्थापित कर दिया। ज्ञान के अज्ञान और अज्ञान का भेद को लेकर के, ज्ञानी और अज्ञान की स्थिति और व्यवहार आदि का भेद को देखते हुए भी आपको भिन्न बनना पड़ेगा। अनेक हेतु हो गया, पहला शास्त्र का अनर्थक्य, दूसरा प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोध, तीसरा जगत वैचित्र्य, चौथा ज्ञान अज्ञान में भेद, यही मुख्य रूपेण था ना। शास्त्र अनर्थक के प्रसंगात पहले दी, दूसरा प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधात, तीसरा दिया जगत वैचित्र उपलब्ध हाँ? और चौथा था ज्ञान अज्ञान और नित्वेन, ज्ञान और अज्ञान दोनों भिन्न है, उसका विषय भिन्न है, फल भिन्न है, सब कुछ भिन्नता है। अतः आपके जीवेश्वरत्व की जो एकत्वता, जीवेश्वर का एकत्वता वह उपपन्न नहीं हो सकता। इस प्रकार से इसने व्यवस्था दे दिया है। यहां से विश्राम वगैरह गड़बड़ सड़बड़ प्रिंट कर रखे हैं, देते ही नहीं है, कहीं गलत जगह दे दिया है। यह चवे निष्ठे उगते हैं ना जो गीता दिए थे, उसका विश्राम होना चाहिए, वहां नहीं दिया। और सर्वमेति जो पूर्व पृष्ठ में 525 में पहला पंक्ति जो था ना, सर्वमेति अनुपन्नम आत्मेश्वर एकत्व के बाद विश्राम दे दिया, वहां विश्राम नहीं होना चाहिए। एकत्व ज्ञान अज्ञान अन्यत्व न उपत्ते, उपत्ते के बाद विश्राम, पहले विश्राम ले, ईश्वर एकत्व को काट देना, उसके बाद जो विश्राम है ना उसको काट करके उसको उपपत्ति के बाद देना, न ज्ञान अज्ञान और नित्य उपपत्ति है, वह विश्राम देना। फिर से प्रमाण श्रुति दूर में थे विशुचि इत्यादि, और वहां दूर में थे विपरीत के बाद विश्राम नहीं, क्योंकि विशुचि उसी मंत्र का हिस्सा है, वह विश्राम काटना पड़ेगा। इस तरह से कई जगह गलत है। और वहां चौथा पंक्ति यह चे निष्ठे उक्ते, यहां भी कहा गया है, कहा द्वे निष्ठा कहा गया, उक्ते उसके विश्राम है नहीं वहां आपके उसमें, ठीक है इसमें नहीं था। अविद्या च सब कार्यण विद्या इत्यादि वाक्य शुरू हो जाता है, ऐसे संशोधन थे। आप सिद्धांत पर से देखिए शुरू करता है, तत्र एवं सती, तत्र एवं सती क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्यैव सतो अविद्याकृतोपाधि भेदः संसारित्वम् इव भवति। तो सिद्धांत कहता है, देखो भाई आपने जितना भी हेतु दिया वो हेतु सब औपाधिक भेद को स्वीकार करने से व्यवस्था बन जाएगी। उपाधि के कारण से जीव ईश्वर भेद की कल्पना कर लिया जाए तो आपत्ति क्या है आपको? तो संसार भी रहेगा, कल्पित संसार बने रहने दो, कल्पित जीव भी है, व्यवहार चल रहा है जैसे तुम्हारे अपने स्वप्न में तुम अपने आप कल्पना करके सब कुछ कर लेते हो। उसे ब्रह्म अपने आप को कुछ बिगड़ता है क्या? न बिगड़ता है ना बनता है। आरोपित वस्तु को लेकर कभी भी अधिष्ठान में किसी प्रकार का न हानि है न लाभ है ना। आरोप कर दो किसी चीज पर कोई चीज को, उतने से क्या होगा? इस आकाश मलिनत्व का आरोप कर दो तो क्या आकाश वास्तव में मलिन हो जाएगा? आकाश वास्तव में मलिन नहीं हो सकता। उसी प्रकार सर्वत्र समझना, आरोप स्वीकार कर लेते हैं फिर अज्ञानी है वो। और आरोप क्या, स्तुति क्या, निंदा क्या, सारी चीजें मिथ्या मान लेता है तो उसका क्या फर्क पड़ने वाला है? तुल्य निंदा स्तुति मौनी कह चुके। इसे इनका कहना है कि देखो कि तत्रैव सति, ऐसा जब आपने कह दिया है तो सुन लीजिए उस विषय में कि क्षेत्रज्ञ ईश्वरस्य, जो क्षेत्रज्ञ ईश्वर है ना सतो, ऐसा होते हुए भी अविद्याकृत उपाधि भेद, अविद्याकृत उपाधि का भेद के कारण से संसारित्वम इव भवति। देखो भाषिक रिव जोड़ दिया ना, इसलिए संसारी के समान हो जाता है वो। वास्तव में कोई संसारी नाम की चीज ही नहीं है न संसार है। जो अज्ञानी है उसको कहना पड़ता है भाई संसार तो दिख रहा है तो समझो संसारी है, लेकिन वास्तव में वो संसारी के समान कौन बाधित हो रहा है? ईश्वर ही है। इसे बिजली ही विभिन्न आकार विभिन्न बल्बों में प्रकाशित हो रहा है, विभिन्न उपाधियों में एक में अद्वितीय ईश्वर ही संसारियों के रूप में भाषित होता है। उपाधि भेद से आपको पहले भी दृष्टांत दिया हो, विलक्षण दर्पणों का, ऐसा दर्पण होता है जो सामने खड़े हो जाओ तो आप बिल्कुल नारियल का पेड़ जैसे लंबा पतला दिखे, कांच ऐसा बना दिया दर्पण स्पेशल, और दूसरे के सामने खड़े हो जाओ तो फुटबॉल जैसे हो जाओगे ना छोटा सा, और तीसरे के सामने खड़े हो जाओ लोटा जैसे बन जाओगे, खोपड़ी पतला पैर पतला, अब भी इसका पेट यूं गोल हो जाएगा। एक से एक चौथा है वहां उसके सामने खड़े हो जाओ और बीच का पूरा पतला हो जाएगा शरीर, और एक खोपड़ा इतना बड़ा दिखेगा, निचला से भी फैल जाएगा। ऐसे कांच बना करके म्यूजियम में रखे हैं, आप लोगों ने जीवन में देखा नहीं होगा ना, ये अनुभव नहीं है। आजकल मेलों में कहां आता है? मेलों में कोई लाता इधर नहीं होता, यहाँ कितने मेलों में हम लोग बिके, कहा कुंभ मेला में भी नहीं आता है तो दूसरे कहाँ से आएंगे छोटे मोटे मेला में। बैंगलोर में जाओगे वहां म्यूजियम भी देख सकते हैं, विश्वेश्वरय म्यूजियम बना हुआ है संग्रहालय, वहां जाओ हर मंजिल बड़े एक से एक विलक्षण चीजें दिखती है, तो जाएंगे तो पता चलेगा एक से एक कांच हंसते हंसते आधे पेट फूल जाता है। अरे वास्तव में आप वैसे थोड़े हो जाएंगे, नारियल के पेड़ जैसे फुटबॉल जैसे, आप तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, भले कुछ भी दिखाई दे रहा है। ईश्वर तो ईश्वर ही रहे, लेकिन उपाधि वैसे कैसा भी दिखे वो, ब्राह्मण क्षेत्र में शूद्रपुट दिख रहा है, दुबला पतला मोटा है ब्राह्मण, और इसे वानप्रस्थी गृहस्थी ब्रह्मचर्य सन्यासी अनेक रूप में उपाधि वैसे दिखाई दे रहा है वो ईश्वर, तो इन उपाधियों के कारण तो अनेकत्व भले दिखाई देता है, संसार रूप में दिखाई देता है तो वर्णाश्रम वाला रूप में दिखाई देता है, वर्णाश्रम अतीत वाला के रूप में दिखाई देता है, अम्लेच्छ के रूप में दिखाई देता है, इन है तो वह ईश्वर ही है। क्षेत्र के ईश्वर से यही वह सतो अविद्याकृत उपाधि भेद, वो भी उपाधि कहां से आ गई? अविद्याकृत है मायाकृत उपाधि भेद, उसके वजह से संसार के समान भाषित होता है। यथा देहादि आत्मत्वम आत्मना, ध्यात्मत्व आत्मन जिस प्रकार से आत्मा के आत्मत्व देहादि में देहाद्यतिरिक्त से आत्मनो, क्योंकि जो है आत्मनो ब्रह्मता स्वतश्चेत अहमिति आत्मभावेन ब्रह्मता भी भायाद इत्याशंका यथा देहादि आत्मत्व आत्मना। देहादि में आत्मत्व किसका आया? आत्मा का आया हुआ है। इसी प्रकार से उपाधि का संसारित्व ईश्वर में आ गया, कहने का मतलब यह है उपाधि का संसारित्व ईश्वर में आप डाल करके बोलते ईश्वर संसारी हो गया, कह दिया जाता है। जैसे आत्मा का आत्मत्व को आपने कहां उड़ेला है? देहादि। देखो आनगिरी पहला पंक्ति, इसलिए देहादि अतिरिक्त आत्मनो वैदिक पक्ष है स्वतस्त अपनी तस्मिन अहम इति भात्यव तदरित्व न भाति किंतु अविद्यात देहादि आत्मत्वम एव विपरीतम भासते तदा आत्मनो ब्रह्मत्वे स्वाभाविके अपि तस्मिन् भात्यो ब्रह्मत्वं न भाति अविद्यातो अब्रह्मत्वम् एव तस्य भाव भासति इत्यर्थः। यद्यपि वैदिक पक्ष में देहादि से भिन्न आत्मा है स्वतः, लेकिन फिर भी तस्मिन् अहम् इति भात्यव और उसमें अहम ऐसा भासित होना कोई आश्चर्य नहीं है, किंतु न भाति जो होना चाहिए अतिरिक्त तो न बाधित उससे भिन्न कुछ भी भाषित नहीं हो सकता, किंतु अविद्या से क्या हो गया देहादि में आत्मत्व के समान विपरीतम भाषित। सर आत्मा में भी ब्रह्मत्व स्वाभाविक है, उसमें ब्रह्मत्व का भाषित होना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु न भाती क्यों नहीं भान हो रहा हम लोगों का आत्मा में ब्रह्मत्व, क्योंकि अविद्या तो अब्रह्मत्व से भाषित, किंतु अविद्या के कारण से उस आत्मा में अब्रह्मत्व ही भाषित हो जाता है। ऐसे अंधकार ने दृष्टांत को समझा दिया, यथा देहादि आत्मत्वम आत्मनः सर्वजंतुना भी प्रसिद्ध देहादिषु अनात्मसु आत्मभावो निश्चितो अविद्याकृतः। स्पष्ट कर रहे हैं, देखिए कि सकल जंतुओं में यह बात प्रसिद्ध है, देहादियों में जो देहादि कैसे हैं अनात्माओं में आत्मभाव का निश्चय यह सर्व जंतुओं में प्रसिद्ध है, और लेकिन वह अविद्याकृत ही है। यह भी प्रसिद्ध है देहादि आत्मा नहीं है, भ्रांति से मैं बोलता हूं कभी कभी मैं शरीर ही आत्मा हूं, शरीर में आत्मभाव पकड़ रखता है, यह कैसे सिद्ध हुआ? सभी लोग कैसे जानते हैं अविद्याकृत है? शरीर आत्मा नहीं है, शरीर में जो आत्मभाव है वो अविद्याकृत है, भाषण करे सभी दुनिया जानती है सारी बात को, इसको कोई आश्चर्य नहीं है बोल रहे हैं। सर्वजंतु नाम ही प्रसिद्ध हो देहादिशनात्म स्वात्मभाव निश्चितो अविद्याकृत। किस आधार पर बोल रहे हैं भाषकर? इस आधार पर बोलते हैं भाई आपके पिताश्री या माताश्री या दादाश्री दानाश्री दानीश्री दादीश्री मर गई या मर गया तो क्या करते आप? आप क्या बोलते हैं? स्वर्ग गए और शरीर को जलाते कि नहीं? यदि शरीर ही आत्मा था, शरीर ही पिता था तो जला सकते हैं उसको? आप मानते हैं शरीर से भिन्न आत्मा है, तो फिर आज तुम शरीर को आत्मा क्यों बोलते थे? वो तो भ्रांति से बोलता था। स्वीकार करेगा कि नहीं अज्ञानी? हर आदमी स्वीकार करेगा इस बात, हर आदमी इस बात को स्वीकार करना पड़ जाता है उसकी स्थिति में, ये शरीर ही आत्मा है तो उसे जला कैसे सकते हो? शरीर ही पिता है तो जला कैसे सकते हो? आप ये मान रहे हो शरीर से भिन्न मेरे पिता नाम का आत्मा कोई था और वो स्वर्ग चला गया शरीर को छोड़ के, इसलिए अब मैं शरीर को जलाऊंगा तो मुझे कोई दोष नहीं कोई पाप नहीं लगता, आराम से आप ले जाके बढ़िया ढंग से जलाते हो, और बल्कि नहीं जलाओ तो लोग गाली देंगे, देखो कैसा गंदा आदमी अपने बाप के शरीर कुत्तों के लिए छोड़ दी, सड़ने दे दिया, संस्कार ही नहीं किया इसने, श्राद्ध नहीं किया, कोई भंडारा नहीं दी, नहीं तेरे में खिलाना पड़ता है गांव वाले को, सब गाली देंगे उसको। इसे सब मान रहे, इसका मतलब शरीर से भिन्न आत्मा है और वो आत्मा ही शरीर को छोड़ के स्वर्ग में चला गया है, अब ये शरीर को अब जलाना चाहिए, जलाना है या गाड़ना जो है वही पद्धति जो उनके अपना अपना वर्ण धर्मानुसार है, तो उसके अनुसार उसका संस्कार करना उचित मानते कि नहीं मानते? उस स्थिति में उनसे पूछा जाए यदि शरीर से भिन्न आत्मा है तो आज तक क्यों बोल रहे थे शरीर ही आत्मा है, तो ये तो कहेगा अविद्याकृत है, भ्रांतिक निश्चय था, ऐसा रज्जु और रश्मि को शांत करके जो निश्चय हो गया था वह अविद्याकृत कृत बाद में मानता कि नहीं मानता है। जब रस्सी का अनुभव हो जाए तो निश्चय हो जाता है रस्सी सांप नहीं है, जब निश्चय हो जाता है उसको तब वो याद करके बोलता है जो पहले मैंने रस्सी को सांप समझा था वह अविद्याकृत था। उसी प्रकार यहां पर भी अविद्याकृत ही है देहादि अनात्म में आत्मभाव का निश्चय, ऐसा सकल जनतों में प्रसिद्ध यह समझना। इसको दृष्टांत समझाते हैं, स्थाणो पुरुष निश्चय न चेतावत पुरुष धर्म स्थाणोर्भवती स्थाणु धर्म हुआ पुरुषस्य। जिस प्रकार से ठूंट में किसने पुरुष का निश्चय कर लिया, ठूंट बने क्या ठूंट किसको कहते हैं, सूखा पेड़, सूखा पेड़ लकड़ी नहीं, लकड़ी तो पड़ा है उसमें पुरुष बुद्धि थोड़ी हो जाएगी, खड़ी हुई सूखी जिसे दो डालियों खुला होना चाहिए हाथ जैसे, और उसमें थोड़ा ऊपर जाके दो छेद होना चाहिए आंख जैसे बड़े बड़े, हैं? हाँ कोठर बोलते कोठर, वो पक्षी होता है ना उड़पे करो छेद कर देते हैं, वैसा छेद दो होनी चाहिए आंख जैसे और दो सूखा यूं हाथ दो डालो सा होना चाहिए और लंबा बीच में, अरे लगे कि लगे कि हाँ भाई कोई आदमी खड़ा है जो बड़े बड़े आंगे हाथ फैला कर रोक रहे हम लोगों को जाने से, दूर से ऐसे दिखाई देना चाहिए, दो आंग थोड़ा खोपड़ा जैसे ऊपर नहीं उसमें आंग जैसे होना चाहिए ना वो, और दो हाथ और बीच में खड़ा जैसे, हाँ वो तो वो बना करके दिखा देते हैं ना, अपने आप बना हुआ थोड़ी है, जंगल वाला ठूंठ थोड़ी है वो, हाँ ये तो भूसे उसे का बना करके जबरदस्ती डाल देते हैं लोग, स्वतः प्राकृतिक उसको ठूंठ कहा जाता है। वो ठूंठ में आपने पुरुष बुद्धि कर लिया हो जो चोर कड़ा है रास्ता रोकते हुए हम सबको लूटने के लिए, ऐसे भ्रांति हो गई जंगल में। अब ऐसे भ्रांति होने मात्र से क्या ठूंठ वास्तव में चोर पुरुष हो जाएगा, पुरुष धर्म सब उसमें आ जाएगा क्या, उसके हाथ नीचे के पकड़ लेंगे आपको जब डालना है डालिया है, कुछ नहीं वो हिलेगा ही नहीं कुछ नहीं होगा, उसके पुरुष के धर्म उसके अंदर नहीं आता, और आपने पुरुष को मान लो ठूंठ धर्म आ गया तो पुरुष में ठूंठ का धर्म आ जाएगा क्या, वो हिलेगा नहीं क्या, उल्टा दोनों तरफ से बता रहे हैं। इसीलिए स्थानों में पुरुष का निश्चय हो गया, पुरुष में स्थान का निश्चय हो जाने मात्र से नचैतावदा पुरुष धर्म स्थान और भवति, पुरुष का धर्म स्थाणु के अंदर नहीं आ जाता और स्थाणु धर्म हुआ पुरुष से और स्थाणु का स्थाणु धर्म जो है पुरुष का नहीं हो जाता। उसी प्रकार तथा न चैतन्यम धर्मो देहस्य देह धर्मो वा चैतन्यस्य, इसी प्रकार चैतन्य जो है धर्म वह देह के अंदर नहीं घुस जाएगा और देह का जो धर्म है वह चैतन्य में नहीं आ सकता। देह तो जड़ ही रहेगा पंचभूतात्मक रहेगा सड़ने गलने नष्ट होने वाला ही रहेगा भस्मीभूत होने वाला रहेगा, भस्मांत गुम कह दिया ना इसी अंत में इसका स्वरूप क्या है भस्म ही है, सब चीज का अंतिम स्वरूप क्या है भस्म ही है कुछ नहीं है। भले आपको लगता है विष्टा हो गया विष्टा को कोई और खाया वो भी उसका विष्टा निकला, अरे कहीं अंत भस्म ही हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि देखो देह का धर्म क्या है भस्मांतता है और आत्मा में कभी नहीं जाएगा, चेतन के भस्मांत नहीं होता, और ये चेतन का धर्म क्या है नित्यत्वादि वह कभी देह का धर्म नहीं बन जाता। चैतन्य धर्मो न धर्म न देह से और देह धर्म वा न चैतन्य, क्योंकि सब अविद्याकृत भ्रांति है। आप शरीर को चेतन मान बैठे हो और चेतन को जड़, इसको गीता में पहले कह चुके हैं कर्मणि अकर्मणि अपगच्छेत् अकर्मणि च कर्मयः, ये तो है उल्टा है सारा मामला, निष्क्रिय ब्रह्म में क्रिया मान लिया आपने यानी और सक्रिय शरीर में निष्क्रिय मान लिया उल्टा है। ये सब भ्रांति से अविद्याकृत समझो, वास्तव में एक का धर्म दूसरे में उसका धर्म इसमें नहीं आ सकता। सुख दुख मोहात्मकत्वादि आत्मनो न युक्त अविद्याकृतत्व विशेषात जरा मृत्युवत्, इतना ही नहीं अनुमान करके विशिष्ट कर दे रहे हैं भाई देखो ये सुख दुख मुहात्मकत्व आदि है जो वह आत्मा का धर्म नहीं हो सकता। सुख दुख मुहात्मकत्व आदि ही आत्मनोन युक्त न आत्मधर्मा। सुख दुख मुहात्मा आदि जो है क्या है, ये आत्मा का धर्म नहीं है। क्यों? अविद्याकृत विशेषात, यह विषय अविद्याकृत ही होने के कारण है। जरा मृत्युवाद दृष्टांत क्या दिया, जरा मृत्यु के समान। से बुढ़ापा और शरीर किसका धर्म है, आत्मा का है क्या? बुढ़ापा और मृत्यु शरीर का धर्म है। जैसा फिर सुख दुख मुहा भी शरीर मन आदि का धर्म है, आत्मा का नहीं। पक्ष है सुख दुख महात्मकत्वादि, ये पक्ष हो गया। आत्मनो नयुक्ता मैंने आत्मा का धर्म नहीं साध्य है। अविद्या कृतत्व अविशेषात हेतु है जरा मृत्युवत दृष्टांत है। अब सत्पुर पक्ष कहता है यहां से दोबारा न आतुल्य दृष्टांत और दृष्टांत में विषमता है। आपने दृष्टांत ठूंट और पुरुष का लिया और कहा देह और आत्मा उसको हटाने की कोशिश की, जैसे ठूंट का धर्म पुरुष में नहीं, पुरुष का धर्म ठूंट में नहीं, इसी प्रकार देह का धर्म आत्मा में नहीं, आत्मा का धर्म देह में नहीं। लेकिन जो दृष्टांत और दृष्टांत है, दृष्टांत क्या है ठूंट और पुरुष, दृष्टांत क्या है शरीर और आत्मा, दोनों में बहुत अंतर है। दृष्टांत में ठूंट भी इंद्रिय का विषय है, पुरुष भी इंद्रिय का विषय है, दोनों ज्ञेय है। और यहां शरीर ज्ञेय है और आत्मा ज्ञाता है। दृष्टांत दर्पण भिन्न हो गया ना, दो ज्ञेयों का जो बात थी उसको आप एक ज्ञेय के आत्मा में घटा दिया, ये कैसा हो सकता है? जब पूर्व पक्ष कहता है अतुल्यता, दृष्टांत तुल्य नहीं है, समान नहीं है, उचित नहीं है, माने विषय में दृष्टांत। अतुल्य का मतलब क्या, आप जो सिद्ध करना चाहते हैं बात वह ही दृष्टांत सिद्ध नहीं हो सकता, ये विषम दृष्टांत है। स्वयं पूर्व पक्ष की व्याख्या इसी पन्ने का अंतिम पंक्ति ना, चेत वाद न अतुल्य चेत, तो इसी में अंत में ना, इसी पन्ने में भगवती चेत, वहां तक पूर्व पक्ष की व्याख्या हो, फिर सिद्धांत न अचे अचैतन्य प्रसंग में चल रहा है न अतुल्य चेत। स्थान पुरुषो ज्ञेयो एव संतौ ज्ञात्र अन्योन्यस्मिन् अध्यस्तौ अविद्यया अध्यात्मनोस्तो ज्ञेय ज्ञातोरेव इतरेतर अध्यासिति न समुदृष्टान्तः। अतो देह धर्मो ज्ञेयोपि जातुरात्मन भवति चेत् न। और पश्य कहना है देखो भाई, स्थान और पुरुष ये दोनों ज्ञेय थे, है ना। स्थान भी क्या है, अंगों का विषय, पुरुष जैसे आदमी को हम देख रहे चोर समझ रहे हैं, वो भी हमारे इंद्रियों का विषय है, दो इंद्रियों का विषय है, और उस दोनों विषयों से आप अलग है जो भ्रांति को प्राप्त कर रहे हैं। भ्रांति जिसमें हो रही है ठूंट और पुरुष का, उन दोनों से अलग है ना, ठूंट से भी अलग है, पुरुष से भी अलग है। जो व्यक्ति ठूंट में पुरुष को देख रहा है अपने आप को थोड़ी देख रहा है ठूंट में मैं हूं, अपने को नहीं देखा ना, किसी चोर जैसा आदमी को उसने वहां सोचा वो चोर है समझ गया, पुरुष है समझ गया। अपने से भिन्न जो चोर पुरुष है उसको अपने से भिन्न ठूंठ में देखा है ना। इसे स्व ज्ञाता से भिन्न दो ज्ञेयों का परस्पर भ्रांति हुई है, वो आपका दृष्टांत है। स्थान पुरुष हो ज्ञेयो एव संतो, दोनों ज्ञेय होते हुई ज्ञात्रा अन्योन्यस्मिन, कोई दूसरा ज्ञाता है ना, तीसरा आदमी है वो, दो से अलग तीसरा है ये ज्ञाता, जानने वाला जो भ्रांत पुरुष, वो क्या कर रहा है अन्योन्यस्मिन अध्यस्तो, उन दोनों को स्थानों को पुरुष में, पुरुष को स्थानों में, अन्योन्यस्मिन अध्यस्तो अध्यास करके अविद्या देख रहा है। लेकिन यह क्या है फर्क है, यह अविद्या देहात्मनोस्तु ज्ञेय ज्ञात्रो एव इतरेतर अध्यास, या देह और आत्मा कैसा है, देह ज्ञेय है आपका दृश्य है, आप देख रहे हैं अपना शरीर को, आप अपने आप को देखते हो गया ज्ञाता, तो देह आत्मनोस्तु, किंतु देह और आत्मा कैसा है, एक ज्ञेय है दूसरा ज्ञाता है, इनका यह इतरे तरह अध्यास हो रखा है, दो ज्ञेयों का अध्यास नहीं है। दार्ष्टान्त दृष्टान्त दो ज्ञेयों का अध्यास है और दार्ष्टान्त ज्ञेय ज्ञाता का अध्यास, विषम दृष्टान्त नहीं हुआ। इति न समो दृष्टान्त, इस दृष्टान्त समान नहीं है। अतः देह धर्म ज्ञेयों पर, इसलिए देह का धर्म ज्ञेय का धर्म के बावजूद भी ज्ञातुरात्मभवति, ज्ञात आत्मा में उसका अध्यास हो गया है, ऐसे कहने में कोई दोष नहीं है। इति चेत ऐसे पूर्वपक्ष कहता है तो सिद्धांत न, फिर एक ज्ञाता भी जड़ हो जाएगा। ज्ञाता है देह का धर्म, ज्ञाता में आएगा मतलब क्या, देह का धर्म क्या है, जड़त्वादी है, ये सारा आ जाएगा आत्मा में, मैंने आत्मा में जड़ हो जाएगा। अगर आत्मा को जड़ बनाना के लिए शास्त्र बनाए क्या, शास्त्र इसलिए नहीं हुआ है ना सिद्ध करने कि तुम्हारा आत्मा जड़ है और उसे जड़ मैं जड़ हूं ऐसे जानने से तुम्हारा मुक्ति होगी, यह कैसा कह सकता है, शास्त्र तो इसलिए नहीं बना होगा। इसे कहते हैं ना अचैतन्यादि प्रसंग, मेरे आत्मा भी अचैतन्यादि हो जाएगा, यह आपत्ति है। यदि ही ज्ञेय से देहादे क्षेत्र से धर्म सुख दुख मोह इच्छा दे ज्ञातुर्भवंती तरी ज्ञेयस्य क्षेत्रस्य धर्मः केचन आत्मभवन्ति अविद्याद्यारोपिता जरा मरणास्तु न भवन्ति इति विशेष हेतु वक्तव्यः। कहते सबसे बड़ी बात यह है, यदि आप कहते हो ये जो शरीर है क्षेत्र है इसका धर्म क्या क्या है, सुख दुख मोह इच्छा आदि, ये सब कहाँ है, ज्ञातुर्भवन्ति ज्ञाता के अंदर यदि कहोगे, फिर तो मैं आपसे पूछूंगा फिर जरा मरण आदि आत्मा क्यों नहीं मानते हो, फिर क्यों कहते शरीर मर गया बाप तो स्वर्ग गया, वो नहीं मरा, अरे क्यों आत्मा क्यों चला गया स्वर्ग में, यदि शरीर का धर्म तुमने कहा आत्मा में आ जाएगा, ज्ञेय का धर्म ज्ञाता में आ सकता है, ऐसा कहते हो ज्ञेय का सुख दुख मोह इच्छा आदि को आप नहीं आए, एक लोग आत्मा का गुण कह दिए है ना, ना हम आपसे पूछते हैं इसमें क्या युक्ति आपके पास, शरीर का कुछ धर्म आत्मा का हो जाता है कुछ धर्म आत्मा में नहीं जाता, कोई विशेष हेतु बताओ क्या कारण है कि सुख दुख मोह इच्छा द्वेष आदि है प्रयत्न वगैरह आपने जो 14 गुण गिना दिया, शरीर के 14 धर्मों को आपने मान लिया आत्मा में, शरीर का अन्य जो धर्म है इसका जन्म मरण वगैरह उसको फिर आत्मा में मानो, कि नहीं मानते, नहीं मानते फिर हेतु दो बताओ क्या करना, अतएव मानना पड़ेगा वास्तव में कोई धर्म नहीं आता है, यदि आएगा तो सब आएगा ना, सारे धर्म आएंगे क्या, कल तो कोई धर्म नहीं आना चाहिए, इसमें कोई युक्ति आप नहीं दे सकते, कोई तर्क नहीं, आपके पास हेतु नहीं है, आप जो कहें कि कुछ धर्म आता है कुछ धर्म नहीं आता है ये व्यवस्था आपके पास आप दे नहीं सकते, तो करे तरी जेयस्य क्षेत्र से धर्म केचन आत्मनोभवन्ति अविद्यारोपिता, कुछ कुछ जो है आत्मा में अविद्या से आरोपित होकर आ जाते हैं, हाँ? जरा मरण आदि तो नभवन्ति और जरा मरण आदि जो है अविद्या के आरोपित नहीं किए जाते आत्मा में, ऐसे क्यों करती है अविद्या, इसे बेईमानी है नहीं, अविद्या जो है कुछ शरीर के धर्मों को आत्मा में डाल देगी कुछ नहीं डालेगी, ये क्या बात है, ये तो बेईमान मां जैसे हो जाएगा जो कुछ बच्चों को बढ़िया खिलाएगी कुछ बच्चों को मार डालेगी क्या, ऐसे की मां हुई है आज तक, तो अविद्या कैसे ऐसे हो सकती है, आपकी सही तरह बेईमानी कर दे, कुछ शरीर के धर्मों को आत्मा में डाल दे रही है आपकी और कुछ शरीर के धर्म को नहीं डाल रही है, इति विशेष हेतु वक्तव्य, इस विषय को विशेष हेतु बताना पड़ जाएगा और आप नहीं बता सकते, अतएव यह सिद्धांत बनती नहीं है।